Былі ў мяне мядзведзі. Апавяданне Уладзіміра Караткевіча. Бацька мой быў ляснічы. І дзед быў ляснічы, і прадзед. І ўсе мае дзядзькі з бацькавага боку былі ляснічыя. Лесаводы або яшчэ нейкім чынам былі звязаны з лесам і з навукай аб лесе. Стварылася вялікая лясная дынастыя, і нават мой малы пляменнік толькі і трызніць, што аб дзедавай прафесіі. З гэтай дынастыі адзін я, нагародны за смучэнне бацькі і дзеда, выявіўся вырадкам. Стаў мастаком-анімалістам. Тым, хто малюе звяроў. Тата прымірыўся з гэтай здрадай, толькі пасля таго, як па доўгім роздуме пераканаў сябе, што звяры – гэта таксама лес, што я аддаю перавагу замалёўкам у лесе, а не ў звярынцы. Ну і яшчэ пасля таго гэта, урэшце, справы не датычыцца, калі работы мае да нябёс расхваліў славуты анімаліст Васіль Алексеевіч Ватагін. Але справа не ўва мне і не ў маёй працы – яна сама гаворыць за сябе на выстаўках і ў музеях. Гаворыць менавіта столькі, ні болей, ні меней, колькі мне ўдалося ў яе ўкласці. І настолькі, наколькі дазволілі мае здольнасці. Справа ў тым, што за спецыфікі гэтай справы дом мой вечна быў поўны рознымі жывёлінамі. Пад ложкам мелі кватэру вожыкі, чарапахі, марскія свінкі. На ўсіх падаконнях акварумы з рыбкамі розных парод. За імі досыць беспаспяхова спрабаваў паляваць мой сіямскі кот Васіліск. У доме, а ён у мяне на ўскраіне, заўсёды было некалькі сабак рознай пароды. У розныя часы жылі ў мяне ваўчаняты, малыя лісы, фенік, шчанюк шыты або гепарда. Ды ці мала яшчэ чаго. Не было толькі таго няшчасця, якое здарылася з нямецкім пісьменнікам Бёлем. У маёй ваннай ніколі не жыў бегемотик. А так, усякай жыўнасці хапала. І так, наколькі я памятаю, было з першай хвіліны, у якую я пачаў усведамляць сябе. Успамінаю стары-стары, з дубовых брусоў складзены дом лясніцтва наводдаль ад нашага, і як восенню ён бываў укрыты звонкім і спявучым чырвоным лісцем, і як пазней у зазімкі пяшчотна серабрыўся яго шчапяны дах. І гэтае срэбра дымела і выпаралася на сонцы, і рэдкія кроплі падалі на ўспацелыя халодным потам гарбузы у падстрэшку. З нашага мезаніна былі відаць двухпавярховыя з галерэямі, пуні, жораў студні, велічэсная сонна-кашлатая адрына. І яшчэ узятая ў сруб крынічка пасярэдзіне паплаўца. І з правых вокнаў стары мяшаны гай за домам лясніцтва, а вышэй на граце медзянастволы мачтавы зафееўскі бор, што цягнуўся на многія дзесяткі кіламетраў і вечна шумеў, памахваў небу. А за вокнамі быў паплямаваты купамі дрэў поплаў, які спускаўся да старыка, а за старыком зноў ішлі паплавы і старыкі. Старыкі і паплавы, на якіх сям-там высіліся векавыя сіні ад далечыні дубы. Недзе там, за апошнімі дубамі, дужа далёка, быў Дняпро. І на другім беразе, калі праплысці чоўнам кіламетры два, гарадок, у які ездзілі купляць неабходнае і часам у госці. Там мінула маё дзяцінства. Я ніколі не езджу туды, бо ведаю, якой тугой сустрэне мяне гэты куток, у якім я ўжо нічога не пазнаю, нават калі злітаваўся з яго агонь вайны. Але нават калі і злітаваўся. Там набудавалі, перарабілі, высеклі і насадзілі, а я хачу, каб ён заставаўся такі, які ён стаіць у маіх вачах. Самы найлепшы для мяне куток Беларусі, якая для мяне зноў-такі найпрыгажэйшая ў свеце зямля. Я паеду туды, хіба што адчуўшы набліжэнне канца. Калі чалавек адчувае неадольную цягу аб'ездзіць усе мясціны, дзе калісьці жыў, тое, што прымушае шпака перад адлётам, з якога можна не вярнуцца, наведаць родную шпакоўню. Тое, што прымушае мядзведзя абысці ў апошні раз свае ўладанні. Тое, што яднае нас з усімі птушкамі і звярамі у адзіным коле існага. І тады я зноў убачу бацьку на кані і палясоўшчыкаў, што рагочуць з ягоных грубаватых жартаў. І старога Марку, які вучыў мяне вабіць цяцерак, проста так, каб убачыць іх. І вучыў нацягваць на след і стойку сабаку і браў з сабою на старыкі лавіць велічэзных бронзавых лінёў. І матку убачу, як спрытна яна кіруе таратайкай, запрагае каня, доіць карову або зімовай ноччу, было раз такое, страляе з ганка па ваўчынай гайні. Якая хацела сцягнуць сабаку або удзерціся ў Маркаву аўчарню. А пакуль што я не хачу ехаць туды. Больш за ўсё, шчыра кажучы, таму, што мне ўвесь час здаецца, вось прыеду і выйдзе мне насустрач з лесу бурык, бучынька, і засапе, і зарохкае, і будзе цягнуць таўшчэзную лапэту, кленчачы цукерку. Глупства, вядома. Мінула з таго часу 30 год, і мой звер, вядома ж, даўным-даўно мірна заснуў у нетрах. Мядзведзі моцныя і таму маюць на гэта права, калі толькі яго не забіла вайна. Яго прынеслі мне ўзімку 40-го года. Прынёс палясоўшчык з Румеля. Мужык з чырвонымі шчочкамі, кучаравымі вялізнымі вусамі і саладзейшымі вочкамі колеру турэцкага тытуню. Палясоўшчыкі ўспаролі мядзведзіцу. Тады яшчэ паляванне на мядзведзяў не было забаронена. Забілі яе. Двух медведзянят пабралі сабе, а трэцяга занеслі бацьку. Той паставіўся да ўсяго гэтага страшэнна няўхвальна. Ён цярпець не мог непатрэбнага ляснога разбою, хаця б ён і не забаронены дзяржавай. Матку страляць. Падурэлі мужыкі. Дык яно, чорт яе ведае, хто яно там сядзеў, а выскачыла, то было ўжо позна. Тут ужо ратуйся, абуджаны мядзведзь усё адно прападзе. А я вось Піліповічу за гэта ўгрэў дам. Не ведаць, дзе які звер на ягоным участку. Дык малое ж усё адно шкада, без усякай логікі сказаў румельскі палясоўшчык. Не выкінеш жа на мароз. А які вы гэтаму малому лёс прысудзілі? Спытаў бацька. Дзікі, хай бы сабе і жыў дзікі сабе на радасць. А так будзе ні хатні, ні дзікі. Будзе цягнуцца да людзей, палохаць іх. Скуль жа ім ведаць, што ён мухі не пакрыўдзіць? Ну і нарвецца на кулю. Ці самім давядзецца застрэліць, ці ў звярынец здаць. Таксама не цукар, без свабоды. На хвіліну павісла маўчанне. «Ад!» – сказаў Румельскі. «Абы ваша галава не балела. Я ведаю спосаб, як зрабіць, каб у лес пайшоў. Толькі ўжо як возьмеце, то годзік трэба патрымаць, пакуль у сілу не ўваб'ецца. На правах, значыцца, пістуна. Не таго, вядома, пістуна, што старызнікам у гарадку працуе, а звярынага, што маці дапамагае новы вымет выхоўваць. Сяго летніх. А то малое кожны пакрыўдзіць. Добра ўжо, згадзіўся бацька. А Піліповічу скажы, што як яшчэ такое з маткаю зробіць, сія яму. Румельскі, папіўшы чаю, пайшоў, а бацька сказаў Марку прыказку. Той безнадзейны беларускі варыянт прыслоўя, што будзе і на нашай вуліцы свята, якім суцяшае сябе наш чалавек, калі нічога да пары не можа зрабіць з моцным ворагам. Хрысціць хіба ў таго Піліповіча не пайду, не ведаў ён, закону ж няма. То што я магу яму зрабіць? Хіба сказаць, што вось будзе і на нашай вуліцы мядзведзь? Не пушчу глядзець. Відовішча і сапраўды цікавае, пакпіў дзед Марка. Вось бы народу збеглася дзіва, а Піліповіча турнуць. Прасіўся, плакаў, пусціць і зірнуць. То ж бо, безнадзейна сказаў бацька. Я чуў апошнія іхнія сказы, адшвэндаўшыся гадзіны тры па лесе і летучы на лыжах з узгорка да ганка нашае хаты. «Сергею Антоновичу прывітанне!» – сказаў Марка заўсёднай сваёй іроніі. «Хадзі, сярожа, сюды!» – сказаў бацька. Ён трымаў у руках аблеслую зайчынную шапку і паказваў мне нешта жывое, што ляжала ў ёй. «Шчанюк!» – ахнуў я. Шчанюк быў велічынёй з рукавічку, маленькі-маленькі, светлы. І вочкі былі ці то сінія, ці то проста з блакітнай каламуццю, як бывае ў шчанюкоў. А дурныя ж, дурныя! «Якой пароды?» – спытаў я. «Мядзведжай пароды», – адказаў бацька. «Гэта медзведзянятка. Такі малы? Смяешся, так?» Я шмат разоў бачыў мядзведзяў і не паверыў яму. «Эх, Сяргейка, розуму ў цябе», – сказаў Марка, – «а яшчэ лесавік. Мядзведзі ж узімку не ядуць. Вось мядзведзіха такіх і нараджае. Малака ім з напарстак трэба, і яны ўсю зіму амаль не растуць. Іначай высмакталі б ушчэнт. Здохла б матка з голаду. Затое ўжо вясной, як выйдуць на лясны хлеб, пачынаюць, як на дражджах перці. Гэта ж не людзі прыдумалі, а натура. Тыя б неадменна прыдумалі нейкае глупства, ды яшчэ горшае, чым у Маркавічах, бо маркавічане, хаця са сваёй дурнасцю, за вёску не лезуць. А яна мудрая». Тады я яшчэ не ведаў анекдотаў пра нібыта фенаменальную дурасць жыхароў вёскі Маркавічы, беларускага пашахоння. Але першы урок аб мудрасці прыроды завучыў цвёрда і назаўсёды. Мядзведзіка занеслі ў хату, і там маці, узяўшы яго на рукі, пачала мачаць палец у цёплае малако і даваць яму злізваць. Язычок у таго быў шэры і толькі ледзь-ледзь у ружовае. А пасля Марка вярнуўся з гарадка з пакупак і прывёз аранжавую, як апельсін, спрынцоўку. І тады справа ўвогуле пайшла на лад. Мабыць, з той прычыны, што было ў досталь покарму, мядзведзік не стаў чакаць вясны, каб пачаць расці. Распірала яго сапраўды, як на дражджах. Хутка мы пачалі даваць яму ўжо і крышаныя яйкі, і мёд, разбоўтаны ў вадзе. У гэтых выпадках ён асабліва чыста вылізваў сподак. Спаў ён у маім мезанінным закутку на старым кажусе, пасцеленым ля грубкі. Але часамі ўначы пачынаў так жаласна енчыць і квіліць, сумуючы па чымсьці, што я браў яго да сябе ў ложак, пад коўдру, хаця рабіць гэта мне забаранялі. Трапіўшы туды, ён адразу супакойваўся і пачынаў цмокаць языком усё саладзей і саладзей, аж пакуль не засынаў, а тады ўжо толькі соп. А я баяўся толькі прыспаць яго, ненарокам наваліўшыся ў сне. Занадта ўжо ён быў малы. Раніцаю бацька, каб не лезці па сходах, грукаў кіем у столь, і я хутка адносіў медзведзяня на месца. Часцей за ўсё ён і не прачынаўся пры гэтым. А я, пасля ўсіх гэтых ненавісных умыванняў і парэшкавых чаёў, ставаў на лыжы і ішоў 5 кіламетраў у свой 3 клас. І заўсёды шкадаваў, што мядзведзь застаецца дома адзін. Узяць яго з сабой я, аднак, не наважыўся, інстынктыўна адчуваючы, што прысутнасць мядзведзя ў класе асаблівага захаплення ў настаўнікаў не выкліча. Бурык рос, і ў маім пакоі зніклі аконныя занавескі, бо ён меў звычай караскацца на іх і гайдацца. І знікла сурвэтка са стала, бо ён двойчы сцягваў яе разам з чарніліцай і сшыткамі. Шыткі ён акуратна дзёр на часткі, седзячы, як чалавек на падлозе, беручы карэнчык у рот, а астатнія давяршаючы лапамі. І мне давялося хаваць сшыткі і чарніліцу, і туфлі, што, між іншым, мела вялікае выхаваўчае значэнне. За год ён так прывучыў мяне не раскідваць рэчы, што жонкі і дагэтуль ставяць у прыклад мужам, маім сябрам, маю акуратнасць. У гэтым выпадку праклёны сябру, па-мойму, павінны падаць не на маю галаву, а на галаву бедалагі Бурыка. А той раскашаваў у вялізным доме. Аднойчы забраўся ў камору, перкуліў на сябе банку з мёдам, а пасля высыпаў на сябе мяшэчак з мукой. Калі яго заспелі на гарачым, ён з дзелавітым буркатаннем аблізваў сябе мярзотную бела-аранжавую кашу. Аблізваў плечы, здымаў гэтую кашу з дзіцячага, амаль голага, круглага пуза. Перакульваўся на спіну і стараўся злізаць гэта яшчэ і з тоўстых голых пятак. Матка ахнула, схапіла яго за вуха і павалакла на кухню мыць у балеі. Я дужа баяўся, што бацька возьмецца за шпандар, хаця ні мяне, ні сабакі, ні каня, нікога ён ніколі не біў. Так, матляне карбачом над крыжам каня, і той слухмяна пераходзіць у галоп. «Ты не бі яго», – сказаў я. «А чаго яго біць?» – спакойна сказаў бацька і нібы растлумачыў. «Мядзведь. Узялі, то цярпець маем». Мёд гэта ўжо вышэй за яго і за дысцыпліну. Гадзіць прывучылі за дзвярамі, і ўжо да гэтага сярожа яго не прывучыш. Всё адно, як дзённікі, не дзерці. Праўда ж? Я пачырванеў, бо і сапраўды аднойчы грэшным чынам назнарок пакінуў дзённік на стале. У дзённіку было першае маё пасрэдна. Адзнака, што адпавядае сучаснай тройцы. Карысці мне гэта не прынесла. Паршывец Бурык, як знарок, падзёр у дробныя шматкі усе старонкі дзённіка, акрамя той, на якой была злашчасная адзнака. Я быў досыць праўдзівы хлопец, бо мяне ніколі не каралі звыш меры і патрабавалі толькі не хлусіць. І тата ведаў, што я раскайваюся, а таму і перавёў размову на іншае. Таму і імя яму – мядзведь. Мёд ведае. Ведае, дзе мёд. Або мёдам ведае, як, скажам, сялюк ведае райфа, я лесам, Мурашэвіч сельэлектрам, а падута, скажам, дэпутат вярхоўным саветам. Кожнаму свая пасада. «Дык гэта ж пасада, абавязкі», – сказаў я, – «мядзведь». «А яму імя як?» Бацька паглядзіў на мяне з цікавасцю. «Глядзі ты, кеміць пачынаеш. Кораня шукаеш, гэта добра. Без гэтага хлопец толькі дурні жывуць. Хаця, магчыма, ім жыць і лягчэй, толькі мала ў гэным гонару для чалавека. Памаўчаў. Чуў, як Маркава бабця гаворыць. Ніколі не скажа «вадзянік», а заўсёды «зялёны» або «мокры падол». Бо ў таго, хто ён чалавекам прыкінься, заўсёду з падолу капае. А не чорт, а рагаты. І не воўк, а шэры пан. І калі сабакі зімой небяспечныя бываюць, то паны, што на саломе спяць, і зубамі ішчуцца. Гэта чаго? Чаму гэта? Забабонная. Верыць, што пра ваўка размова, а воўк у хатку. А калісьці так усе людзі баяліся. Вось і назвалі звера той, хто мёд ведае. Мядзведь. А сапраўднае імя забылі? Забылі. Мянушку за сапраўднае палічэнне. Унь Маркава нават кліча яго дзядзька або таўстапяты. Хіба толькі ўскосна можна адзначыць першародную беларускую назву. Як называецца месца, дзе ляжыць? Барлох. Бар-лох. Бара-логава. Можа, і сапраўды зваўся ён калісьці, як у немцаў. Ба! Агульнае было слова. Тым больш, што і барлох у нас, і ў іх падобна гучыць. Бірнлох. Мядвежы склеп. У нас жа таксама кажуць і склеп, і лёг. І хутчэй за ўсё, менавіта немцы ў нас гэтае слова запазычылі. «Не хачу, як у немцаў», – сказаў я. «Фашысты яны». Бацька зноў зірнуў на мяне занадта ўважліва. «Эх, Сярожа, Сярожа, далёка не ўсе яны і фашысты». «То чаго ж тады?» – абурыўся я. «Я вось усё думаю. Нарадзіўся б ты, скажам, там». «Яшчэ чаго?» – ускіпеў я. «Як гэта магло быць? Я беларус». «Ну так, ты беларус. І гэта, павер, зайздросная бацькаўшына. Ну а раптам? Або проста нарадзіўся б там такі самы някепскі хлопец. І пачалі б яму талдычыць, што Гімлер – цаца, што Гітлер – бог. Не давалі б ні адпачынку, ні часу. Казалі б, што адзін ты такі на зямлі, што трэба вось другіх хлопцаў, бо ім не адкрытая праўда фюрэра. Забіць. Дзяўблі б і дзяўблі. І ў дзяўблі б. Галава ў цябе доўгая, валасы і вочы светлыя. Будзеш высокі і стрункі. І глядзеў бы ты з пагардай і нянавасцю на Марквага ўгнука, бо ён паляшук чарнявы. І на Пінева Хоню. І на Мамедава Асана з татарскага канца. А людзям, як і мядзведзям, усім патрэбна павага. Памаўчаў. Многае, брат, можна ўбіць у галаву чалавека. Часам усё. Ну, ладна, не своечасовая гэта размова. Падрастеш, пагаворым яшчэ. І змоўкнуў. І наступная наша размова адбылася падчас вайны, калі я, заўчасна пасталеўшы, зведаўшы і небяспеку, і цану жыцця, сапраўды шмат зразумеў. Харошы быў чалавек мой бацька. І правільна, да канца правільна глядзеў на свет. Але пра гэта пасля. Вернемся да нашых мядзведзяў. У тое лета я, ідучы з Маркам у лес, пачаў усё часцей і часцей браць з сабой бурыка. Спачатку той баяўся лесу. Ціснуўся да ног, але з часам пачаў прывыкаць. Нават мог знікнуць, але як толькі крыкнеш, з усіх ног валюхаў да цябе, смешна матляючы вісным задам. Марка спецыяльна на вачах у яго адкідаў і перакульваў камяні і калоды, браў чарвякоў, што спяшались у зямлю, ды лічынак, і харчыў імі бурыка. Той аж чамкаў. З месяц нічога ў нас не атрымлівалася. І якая ж была радасць, калі ён упершыню паспрабаваў адцягнуць калоду, невялікую. Ён быў гладзенькі і сыты, і ўжо досыць моцны. «Пакрыўдзілі мы яго», – сказаў Марка. «То трэба выправіць, як здолеем. Каб не азбыткаваўся з яго лес, як выпусцім». Аднойчы я заспеў яго, калі бурык знайшоў цецеручынае гняздо. Узяў адзін прыемны круглы прадмет у пашчу, хутчэй як цацку, і выпадкова раздушыў. Выраз ягоны морды ў гэты момант немагчыма апісаць. Спярша нязмернае здзіўленне, а куды тая цацка падзелася? А пасля нечаканае ўразуменне, што гэта ежа і смачная ежа. «Дураў», – сказаў пра Марка татку. «Гагенбек, цырк чы не зеллі?» Той сапраўды паказваў дзівосы цярпення. Аднойчы, напрыклад, выкупаў мядзведзя ў водры, а пасля падвабіў яго цукрам да бліжэйшага мурашніка. Паклаў цукар на ягоную макушку. Бурык палез па яго спачатку лапай, пасля мордай. Пасля пачаў адступаць і церці морду лапамі і лізаць іх. І сліна, змешаная з цукровым сокам, цякла па лапах і жываце. І ён злізваў яе разам з мурашкамі. Марка зрабіў гэта некалькі разоў, і вось у адзін са дню, калі бурык раптам прыціхнуў у гушчары, дзед асцярожна паклікаў мяне. Мядзведзік сядзеў ля мурашніка, слініў лапу і разграбаў гліцавую піраміду. Трымаў там лапу і пасля аблізваў яе. Без усякага цукру. «Глядзі ты, сукін сын, як саображае!» – здзівіўся Марка. «Нездарма ж кажуць, што мядзведзі гэта людзі, якія ў лес уцяклі, каб на чужога дзядзьку не працаваць. Каб прыганятага над імі не было. Цівуна! Ну а ты чаго ж, Сярожа? Няўжо цябе даўжэй за мядзведзя вучыць трэба?» «Як?» «А так!» Дзед зламаў дзве арэхавыя віцы і абабраў абдзёр з іх кару. «Вось толькі горкага дрэва не бяры. Вольхі, скажам, асіны. А цяпер пасліні сваю». Ён паслініў белую віцу і, прысеўшы да мурашніка насупраць мядзведзя, паклаў віцу на паверхню конуса. «Кладзі і ты!» Мурашкі абляпілі хлюдзінку. Марка пачакаў хвілінку, страхнуў з дубчыка насякомых і чыстае лясное смецце і пачаў асмоктваць яго, нібы на флейце граў. Я зрабіў тое самае. Кісленькі, неймаверна прыемны смак адразу выгнаў сліну. Некуды знікла смага, што ўжо даўно мучыла мяне. «Што, Сярожка, смачнае? Мурашынае піва!» У бурыка аж на зубах храбусцела. І так мы сядзелі ў трохля мурашніка і раскашавалі, ласаваліся. Два чалавекі і мядзведзь. Да маліны яго і прывучаць не трэба было. Ён дужа цікава еў яе, абшморгваў разам з лісцямі, соваў у рот, чамкаў, аж заплюшваючы вочы ад асалоды, а пажмаканае лісце пасля выплёўваў. Так мы прыжылі лета. А за ім прайшла восень з яе жалудамі і брусніцамі. І зноў засерабрыўся дах пуні, а бурык стаў вялы і сонны і не хацеў гуляць са мной. Адразу за нашай хаты ўжо з год ляжала яліна выварацень. Ніяк не даходзілі рукі распілаваць яе. А пасля бацька забараніў. Таму што ў яму пад каранямі нанесла шмат сухой лістоты, і аднойчы ён убачыў, як бурык залез у гэту яму і топчацца там, Бацька загадаў мне кожны дзень, як прыйду са школы, награбаць граблямі два мяхі сухой лістоты і высыпаць туды. Пасля лістота стала мокрая, пасля змерзлая, жорсткая, як шкляная, аж звінела. А бурак пачаў часцей і часцей знікаць. Спачатку на дзень, пасля на дзень і ноч. Бацька сказаў, што гэта ён шукае траву і карэнні, а можа і змерзлыя мухаморы, каб выгнаць паразітаў, калі яны ў яго ёсць. А іначай яны яго з'ядуць. І што гэта называецца? Інстынкт. Памяць продкаў, бо ніхто бурака гэтаму не вучыў. Пасля ён залез на дзень у свой барлог, але вылез, бо зноў стала цяплей. Пасля аж на тры дні. Аднойчы я з'явіўся са школы, якраз выпаў першы сухі сняжок, і не ўбачыў яго, а тата сказаў, што ўначы той канчаткова лёг і што непакоіць яго ані ў якім разе не трэба. Паваліў снег, засыпаў нашу сядзібу, пуні, яліны ў лесе, стагі і ядлоўцавыя хмызы. Уставалі і клаліся пры газавых лямпах. Вечарамі стралялі грубкі, і зменлівы бягучы водбліск бегаў па старонках кнігі. І мне было шкада, што за сцяной, не так ужо і далёка, спіць у снезе мой звер. Хаця я ведаў, што ён добра ўпасвіны, а ўкормленаму лёгка перажыць зіму. Зрэдку я браў тата ў бінокль і глядзеў на снежную гару выворотня, на цёмную адтуліну ў ёй і на лёгкі амаль нябачны парог, што ў моцнай маразы віўся над дзіркай. Ён быў як міраж, і тата сказаў, што гэты міраж каштаваў жыцця не аднаму паляўнічаму, бо калі мядзведзь выскачыць з барлога, то ў гэтай пары ён, здаецца, нібы вышэй, і таму стрэл заўсёды трэба крыху заніжаць, іначай справа можа скончыцца кепска. А ўрэшце, няма чаго табе думаць пра гэтую гадасць. Я падзяляў ягоныя думкі. Бурык устаў, калі снегу было ўжо куды менш, чым зямлі. Увесь нейкі нібы аблезлы, з праваленымі бакамі, з вострай нібы ў беспароднай свінні мордай. Я не бачыў, як ён устаў, толькі разрыты лаз пуста глядзеў. На ўсход, як заўсёды ў мядзведзяў. Бацька супакоіў, што ён не ўцячэ, што гэта ён проста пайшоў пагрызці крушынавай кары ці яшчэ чагосьці, што яму трэба было выгнаць корак, бо мядзведзі ўзімку не толькі не ядуць. І сапраўды, на трэці дзень ён з'явіўся крыху больш здзічэлы, але ўсё яшчэ свой. Мы далі яму хлеба, уціснуўшы ў бохан драбкі цукру, і ён захрабусцеў, як раней. Цяпер ён часам знікаў на дзень, а то і на два, але заўсёды прыходзіў і канючыў ежу, бо ў лесе яе было яшчэ мала. Але паступова ўсё больш прыгравала сонца, сонечна закалыхалася між дрэў мора заячай капусты, выпаўзлі мурашы, пярэстымі, як у фіялкі, падкоўкамі лісцяў рассыпаліся над ярамі падалешнікі. Ежы стала болей, і ён еў і ў лесе, і ў нас. Сярод усіх людзей ён па-ранейшаму адзначаў мяне. Нават узяў прывычку праводзіць мяне ў школу, да ўзлесся. Страшэнна падрос. Калі ставаў на задні лапы, быў уже вышэйшы за мяне, і мне забаранілі дужацца з ім, бо ён у запале можа не суразмерыць сілы. Але ўсё адно мне было прыемна хадзіць з ім, ведучы яго за вуха, або паваліць і ўсперціся на яго. З таго часу, калі я гляджу на ілюстрацыі да кнігі «Джунгляў», дзе Маўглі размаўляе з Балу, я заўсёды ўспамінаю яго і той час. Пэўна, не адзін чалавек шчыкаў тады сябе за руку, убачыўшы, як купаюцца ў водры або разам выходзіць на адхон хлопчык і мядзведзь, якога хлопчык вядзе за вуха. Аднойчы ён да паўсмерці спалохаў нейкіх баб, што збіралі для аптэкі познія смажкі і розныя зёлкі. І тады, каб не цягаўся са мной, вырашылі садзіць яго на ланцуг на тую гадзіну, што патрабавалася мне, каб дайсці да школы. Тут і я зразумеў, што азначае ланцуг, калі выходзіў з лясніцтва і неасцярожна азірнуўся і ўбачыў ягоныя вочы. І тое, як ён стаіць дыбкі і перамінаецца, і пераліваецца яго сытае, святлейшае колерам пуза, і як ён цягне тоўстыя лапы. Не дай вам Бог бачыць гэта, калі вы любіце звяроў і людзей. Гэта кажу вам я, даўно ўжо дарослы чалавек, які паглотку сыты сцэнамі смерці і тых, і другіх. І тут здарылася тое, што прыскорыла нашу з ім разлуку. Калі праз 20 год я расказаў гэта знаёмаму натуралісту, які сказаў, што недзе чытаў нешта падобнае, мо у Брэма, мо у папулярызатара Хана, аўтара «Нарысаў жыцця малпаў і жывёлы нашых лясоў», а мо ў нейкім часопісе. У Брэма гэтага не было. Хана я пасля гэтай размовы прачытаў і таксама не знайшоў нічога падобнага, акрамя баек пра тое, што мядзведзі могуць красці жанчын і разважанняў, што разве вернасць і преданасць теряет сваё высокае значэнне в чалавеке вследствие таго, што і сабака абладает этімі благароднымі качествамі. Ды яшчэ сказамі накшталт таго, што все существа – созданы и поддерживаются, согласно вековым законам, установленным непостижимым для нас Творцом. Что, в принципе, на конт одинства живого правильно, да того, что не стыдится же никто из ученых или поэтов, стяжавших громкую славу, что родился тем же путем, что и грубый невежа. Але я нигде не читал подобного. А калі нешта такое і было, што ж, гэта азначае толькі, што жывёлы адной пароды ў схожых абставінах робяць схожыя ўчынкі. Калі я адыходзіў, бурак звычайна ляжаў, безнадзейна паклаўшы галаву на лапы. Я аглядаўся, бачыў яго, наш двор, пасыпаны жвірам, бэльку, што падпірала сцяну ля дашчы пуні, і матку, што стаяла на ганку, сыпала з рэшата зерня і клікала: «Пылі, пылі, пылі, пылі!» Курэй у нас было шмат, і вось куры пачалі знікаць. Спачатку думалі ліса, і толькі потым смурод выявіў за сабачай будкай цэлыя курыныя могілкі. А пасля ўдалося падсачыць, як гэты падскутнік бурык зграбае жвір, устае на заднія лапы і паволі высыпае яго з пярэдніх. Няма птушкі дурнейшай за курыцу. Тыя падыходзілі, і тут мядзведзь, цвёрда ведаючы, наколькі дазволіць яму гэты ланцуг, рабіў кідок і жыва скручваў курыцы вязы. А пасля закопваў за будкай. Ён у нас не быў прывучаны да мяса. Да мядведзі ж і ядуць яго свежым, толькі вельмі галодны, аддаючы перавагу тухляціне. Спецыяльна закопваюць мяса, каб пратухла. І гэта рабіў ён, сыты, як не адзін звер ва ўсім зафеўскім бары. «Звярэе», – сказаў бацька. «Ну, Сяргей, хочаш, не хочаш, а час развітвацца. Іначай будзе паскудна. Можа быць бяда». Вырашылі адвезці яго ў пятніцу. А ў чацвер здарылася тое, што старыя назвалі б промыслам Божым, а бацька сказаў, збялеўшы: «Ну, пашанцавала». Я пайшоў у школу, а хвілін праз 20 бураку ўдалося сцягнуць сябе на шыйнік. Ці то зацягнулі не на тую дзірку, ці яшчэ што, Але ён круціў галавою, дый вызваліўся. А вызваліўшыся, кінуўся даганяць мяне. Як адчуваў, што гэта апошні паход, а можа, і нешта іншае адчуваў. Узлесце толькі-толькі засвяціла наперадзе. Сонцам праз дрэвы, як я, азірнуўшыся, убачыў белы ажаролак з клінам наперадзе і мехавы зад, які матляўся з боку ў бок, і лапы, якія ён нязграбна выкідаў наперад. Дагнаў і захукаў, засоп, забурчаў. І я вырашыў, што дазволю яму апошні раз давесці мяне да ўзгорка. Паклаў руку яму на загорбак і так, здалёку абапіраючыся, пайшоў далей. Так мы адышлі далёка ад лесу, калі я ўбачыў. Я не ведаў, што ў той дзень удалося вызваліцца не толькі аднаму бурыку, што ў той дзень выкруціў з ноздраў кальцо яшчэ і саўгасны бугай гром. Проста выпаў вінт, яно распалася на два паўмесяцы ў выглядзе лацінскага «С». І гром датуль цёр пысай аб траву, пакуль не пазбавіўся ад адзінай рэчы, якой можна утаймаваць бугая – кальца, трымаючыся за якое нават семігадовае дзіця можа весці жывёлу, куды захоча. Мой траюрадны брат Алік, сын дырэктара школы, і яшчэ два хлопцы пагналіся за ашалелай жывёлінай. Да таго часу гром паспеў перакінуць на рагах цераз высокі хмыз пастуха, зламаўшы яму 5 рэбраў. Ад смерці таго ўратавала толькі тое, што бык, дзякуючы хмызу, згубіў чалавека з вачэй. І вось тры коннікі, сцёбаючы пухамі, 2 гадзіны ганялі быка, пакуль не загналі ў пустое гумно. Ім удалося зачыніць усе 3 варот. Брат забраўся на бэльку, завязаў на ёй тоўстую вяроўку і пачаў спускаць другі яе канец з бягучай пятлёй, туды, дзе соп, рыкаў і пароў паветра страшнымі рагамі раз'юшаны бугай. Яму пашанцавала закінуць пятлю на гэтыя рогі і зацягнуць яе. Але тут звер, адчуўшы няволю, таргануўся, кінуўся наперад, і таўшэзная вяроўка толькі дзынкнула, як перацягнутая струна. Брат, які ўсё яшчэ трымаўся за яе, ад рыўца не ўтрымаўся і ляснуўся з бэлькі проста пад капыты пачвары. На шчасце, бугай не зразумеў, што да чаго, і, не звярнуўшы на яго ўвагі, рынуўся наперад, высадзіў рагамі даўно не рапараваныя вароты і кінуўся бегчы. Пакуль сябры паднялі брата, пакуль той здолеў дыхнуць, пакуль лавілі коні і сядалі на іх, таго і след прастынуў. «Страляць яго!» – крычаў дырэктар. «Усё адно кроў пачуў!» «Не», – сказаў брат, – «занадта гэта дарагая штука, чыстапароднае мяса». «А заб'е каго? Ты адказваць будзеш? Ты яму кальцо увернеш?» «Зловім!» сказаў брат. Прынеслі новыя вяроўкі, і троіца прыпусцілася ў пагоню. Калі я ўбачыў, як наперадзе паўстала воблака пылу, і, матляючы галавой, каб скінуць з рагу пятлю, падскокваючы на ўсіх 4 і дугою выгнуўшы над зямлёю хвост, імчыць на мяне вялізная, як зубр, чырвоная пачвара швейцарскай пароды, зразумеў. Уцякаць не было куды. Ад лесу я дышаў далёка. І вакол хаця б кусцік, хаця б яміна. Я не спалохаўся тады. Проста ўсё ўва мне нібы скамянела. Бугай спыніўся. Заўважаў. Налітыя крывёй вочы глядзелі на мяне. Пена валіла з пысы. Ён рыў капытамі зямлю і напружваўся. І ўсё ніжэй апускаліся вострыя і бліскучыя, нібы паліраваныя канцы рагоў. Кінуўся з дзікім рыкам. Я паспеў адскочыць. І яшчэ раз адскочыць. І яшчэ. Доўга такая гульня цягнуцца не магла. ногі ў мяне пачалі павольна млець. І тут, калі гром у чацвёрты раз кінуўся на мяне з нечаканай хуткасцю, мятнуўся на яго збоку, здавалася б, такі нязграбны, буры цень. Бурык адвесіў цяжкай лапай удар па загробку па чвары і раздзёр яго. Але нават не рана прывяла грома ў прытомнасць. Ён урэшце заўважыў мядзведзя, зразумеў, з кім мае справу, ачушы ненавісны і страшны, дзікі, звярыны, лясны пах. Калі ўрэшце падскакалі коннікі, гром адступаў, дрыжучы ад нянавісці і жаху, заткаваў, усё яшчэ капыцячы зямлю, але ўжо не асмельваючыся рынуцца наперад. Нізка рыкаў і адступаў перад зверам, які на задніх лапах наступаў на яго. Бугаю накінулі на рогі і на заднюю нагу распетлілі і павялі. Бурак ішоў ззаду, як канваір, і давёў усю гэтую мілую кампанію да кузні, дзе грому зноў укруцілі кальцо. Маці дазволіла адвесці мядзведзя толькі ў нядзелю. Усе тры дні адкормлівала яго, як кабана. І калі мы вялі Бурыка ў машыну, дырэктар, у падзяку за бугая, даў дзеля гэтага старэнькую саўгасную палутарку, цалавала яго ў морду і плакала. Звера завялі па сходцах у кузаў. Бацька і я селі побач. Марка у кабіне з шафёрам. Мядзведзь устрывожыўся было, калі затурчаў матор, але хутка супакоіўся. Глядзеў маленькімі вочкамі, як плылі назад лясы, і бліскучая, нібы цыраватая цюбка ягонага носа рухалася. Чытаў баравыя пахі. Мне было да болю шкада расставацца, але я разумеў, што ён увесь час аддаляецца, што хутка пачнуцца мядзведжыя гульні, што мядзвяня майго цягне да сабе падобных, і яму там будзе лепей, чым сярод нас. Усё ж ён быў народжаны для свабоды. Мы адвезлі яго за 50 кіламетраў у самы глухі кут, дзе найчасцей сустракалі мядзведзяў. Выпусцілі, агладзілі яго і пайшлі да машыны. Некалькі разоў ён імкнуўся быў за намі, але пахі першабытнага лесу перамагалі, і ён усё аддаляўся. Бацька і Марка ўбачылі, як ён праводзіць нас позіркам, і далі ў паветра некалькі стрэлаў. Тады ён пабег трушком і знік сярод дрэў. Марка схадзіў і праверыў. Гною не было, значыць, спалохаўся, але не да хваробы. Машына аддалялася. І я марыў, што вось будуць суніцы і чарніцы, будуць маліны і слімакі, а там жалуды. І ён жа ведае, як зімаваць. І жонка ў яго будзе, і дзеці. Всё яго чакае, а галоўнае – свабода. Праз некалькі тыдняў немцы бамбілі гарадок. Першыя бомбы трапілі ў пошту, універмаг, тэатр. Плясоўшчыкі казалі, што звяры скопам перакочваюцца ад шуму і ад дарог у нетры лясоў. І адзіным слабым суцяшэннем сярод усеагульнага гора не было тое, што звер, якога я любіў і які ўратаваў мне жыццё, цяпер, напэўна, не пойдзе да дарог, на якіх выбухаюць бомбы і гудуць танкі, на якімі праносяцца на брыючым самалёты. На другім тыдні вайны мы ўсе пайшлі ў лес. Не буду расказваць, як ствараўся ў нашым раёне адзін з першых атрадаў, якія памылкі па нявопытнасці былі дапушчаны, як гэта скончылася ледзь няпоўным разгромам, як рассеянныя рэшткі атрада, пераседзіўшы небяспечны час, зноў пачалі збірацца ў адно. Не буду казаць і пра тое, як я стаў сувязным. Для мяне 12-гадовага падлетка гэта было у параўнанні з сувязнымі дарослымі, лічы, што бяспечна. Калі, вядома, не спаймаюць на гарачым. Што расказваць? Пра гэта ўжо столькі пісалі. Дадам толькі яшчэ некалькі слоў. Восенню 42-го года мы з дзедам Маркам прабіраліся лясамі на сувязь. Абодва ў кужалі і шарачку, абодва з торбамі. Марка, што адпусціў сівую бараду, сапраўды быў падобны на старца, а я быў у яго павадыром. У нас і легенда была някепская. Бацька з маці загінулі аб бомбы, а Марка, шкадуючы, падабраў мяне. Прыбрацца не было да чаго. Лес быў увесь засыпаны звонкай сухой лістотай. Залатой, іржавай, чырвонай, вішнёвай. Яна шастала пад нагамі і аж свінела, калі праносіўся подых ветру. Мільёны лімонных і вінных матылёў узляталі ў паветра і мільгалі між дрэў. І вось калі мы падыходзілі да яра у вярхоўях водры, з яры якраз выбівалася крынічка, што ўпадала ў яе, Марка раптам паклаў мне на плячо руку і спыніў. Яр быў у лесе не па самы верх засыпаны лістотай. Зрабі крок і утонеш. І дрэвы ўсё дабаўлялі і дабаўлялі ў яго золата і чырвані. І, мабыць, гэты шолах даў нам магчымасць падысці непачутымі так блізка. На тым беразе адвальваў тоўстую зялёную адмоху калоду магутны буры мядзведзь. Віслы зад, страшныя крывавыя пярэднія лапы, куды таўсцейшыя за заднія. І нават адсюль было відаць, як пераліваюцца мускулы на вялізным падвойным загробку. Калі ён адваліў калоду, сеў і пачаў выбіраць з-пад яе нешта і чамкаць, я ўбачыў белы ажаролак, і радасць гарачых хваляй абліла маё сэрца. Няўжо ён? Ой, не ён! Ой, вядома ж ён! Бурык, бурчынька! Шэптам паклікаў я. Марка паклаў мне далонь на вусны, а мядзведзь насцеражыўся і сеў, і стаў паводзіць сваёй цюбкай і зыркаць ва ўсе бакі. Але паветра веяла ад яго да нас, і заўважыць нас ён не мог, мядзведзі кіпскавата бачыць. І я маўчаў. Тады ён вытаргнуўся, як мне здалося, амаль прызыўнае крактанне. Ласкавае, жаласнае, падобнае на мурканне. Ці, можа, я хацеў у гэта верыць? Мы маўчалі, і паступова ён супакоіўся, даеў тое, што пад калодай, і павольна перавальваючыся завалюхаў у нетры. Павеў ветру, узняў між ім і намі чырвона-залатую сець. Пасля лістота пасыпалася з урвішча на дно яра. Мяккім хвалістым вадаспадам, і лісце нібы прызвінела на ўздагон яму. А пасля стала ціха. Мінула вайна. Я даўно скончыў мастацкі інстытут і даўно працаваў і дабіўся вядомасці. Калі часам даводзілася ўспамінаць пра тыя дні, я пераконваў сябе, што звер мой стаў мацёрым, магутным мядзведзем, дзедам і прадзедам, патрыярхам вялікай мядзведжай сям'і. І мірна заснуў ад старасці недзе на сонечным, укрытым кветкамі схілі. Так цягнулася да таго часу, аж пакуль мяне не запрасілі мастаком на фільм пад назваю «Гісторыя аднаго мядзведзя». Режысёру «В парядкі бреда», кажучы словамі ідыёцкага кіношнага выразу, здалося, што цікава будзе ўвесці ў гісторыю мастака-анімаліста. Нехта расказаў яму пра маю кватэру, якраз калі творцы марна імкнуліся выціснуць нешта з галоў, да якога трапляю мядзведзік туп. Я не бачыў прычыны, каб адмаўляцца і не дапамагчы майму сябру-аператару, які дужа прасіў мяне. Акрамя таго, у фільме мне трэба было рабіць амаль тое, што і ў жыцці – маляваць, карміць звяроў, гаварыць з імі. А я навучыўся гэтаму за 25 гадоў практыкі. Там я і пазнаёміўся з Тупам і з ягонай сястрой дублёршай Тапай. Здымаліся яны цераз дзень. У сястры быў злосны і сварлівы характар. І таму, калі здымкі падыходзілі да канца, яе завезлі ў запаветны лес і выпусцілі, прычым яна нават не азірнулася на людзей, урачыстай хадой аддаляючыся ў пушчу. А Туп быў поўны процілегласцю і таму быў агульны улюбёнец. Яму дазвалялі лізаць мёд, забірацца ў гарачыя дні ў рэфрыжэратар і храбусцець там лёдам. Нават свавольства яму даравалі за яго рахманы і пяшчотны характар. Акрамя таго, ён меў прывычку, калі яго возьмуць на шворку, учыняць бег на месцы у якасці доказу свабоды сваёй волі. Ён увогуле любіў свабоду. Калі здымкі скончыліся, яго аддалі на станцыю юных натуралістаў, і я ўзрадаваўся, што не ў звярынец. Прасторныя пакоі, вялікі парк, дзеці, якіх ён любіў, і, падобна разумным сабакам, ніколі не крыўдзіў. І вось праз пару месяцаў я прыйшоў на студыю і, ідучы вялізным няўтульным здымачным павільёнам, дзе выбухалі галасы, ляскала жалеза, грукаталі малаткі ў руках рабочых, рухаўся кран, і ўсё было заліта мёртвым бязлітасным святлом дзіхаў, я ўбачыў у куце, сярод хламу, вузкую і вельмі нізкую клетку, у якой на тоўстым пласце гною ляжаў сціснуты з усіх бакоў страшэнна брудны Туп. Гэта яшчэ што? Чаму ён тут? «А, – сказаў аператары, – сволачы, ён жа да пяшчоты прывык, а тут знайшліся раздураныя вырадкі, пачалі дражніць, цягаць. Я яго ведаю, ён да канца цярпеў, но пасля цяпнуў нейкага, так проста ўзяў у пашчу, нават следу не было, напалохаць хацеў. Я ж ведаю, значыцца, зусім сілу не стала трываць. Друг аж кулакі сціснуў. Ну, тут маменька у кулонах, а задак як ступа, а мазгоў і на парстку няма. Як жа, рабёнка пакрыўдзілі. Ну, тыя і вярнулі. То чаму ў запаведнік не аддалі? Грошай, кажуць, няма. Ну, мы кажам, не трэба, вазьміце так. А яны... Звініце, але трэба дакументы, адчотнасць. Гэта імущаства. Вось і цягнецца гэтая справа аб імуществе месяц. І папомні, яшчэ два месяцы будзе цягнуцца, а звер мучайся. Туп пазнаў мяне, а вочы ягоныя глядзелі з такой смяротнай, не звярынай, а амаль чалавечай тугой, што мне раптам сціснула сэрца. Нібы гэта не малы чатырохногі артыст пакутваў тут, а той, даўні, што ўратаваў мне жыццё. Такі горды і вольны звер быў кінуты зараз у клетку, у гной, у подлае і ганебнае рабства. «Давай шворку», – сказаў я, адчыняючы клетку. «Ты што? Давай трасцы іхні праклятай матары!» Непатрэбным стаў. Непатрэбен стаў. Забылі, як чалавека. А ён з намі і пад дажджом, і па снедзе. Гэтак многіх спісаць можна. Ён жа здохне тут, пакуль яны з імуществам. Я вывалак яго з клеткі, і ён узрадаваны стаў дыбкі і абняў мяне, запэцкаўшы зялёным гноем мой блакітны світар. Мыкаў і лізаў-лізаў мне аблічча. Здорава падрос, быў ростам з мяне амаль, а я вымахаў не на хлопчыка з мізінчык. І галава была вялікая, з вялікай пашчай. Я вывеў яго на двор, пакачаў па снезе, каб хаця крыху ачысціць. Снег у тым месцы стаў амаль чорны, нібы на ім выбівалі дыван. і павёў дваром да прахадной. Вахцёр паспрабаваў быў затрымаць мяне, але не дуж заўзята, бо туп у калідорчыку стаў дыбкі і забурчаў, нібы разумеючы, што гэты заслон пахне зноў клеткай. Службіст нібы сам сабою адскочыў з дарогі і толькі прабрахаў мне наўздагон нешта здзеклівае. «Слухайце», – сказаў я, – «мне нічога не каштуе зняць чворку. На такіх турэмчыкаў, як вы тут, трэба па законе спускаць мядзведзяў. Вось пачакайце, унясу законапраект». Ён закрыўся знутры. Мы з сябрам зарагаталі, і я павёў тупа да прыпынку таксі. Я павінен быў зрабіць дзеля яго тое, што хацеў зрабіць. Хаця б у памяць Бурыка і ў знак таго, што людзі вінаватыя ва ўсіх смяротных грахах перад звяр'ём. Я патрымаю яго ў сябе, пакуль не дамовяцца з запаведнікам. «Угм», – сказаў сябр. Ля віннага магазіна прыядналіся да нас яшчэ два дружкі – гукааператар і асістэнт аператара. І так у пяцёх мы падышлі да стаянкі таксі з самотнай «Волгай» на ёй. «Чацвёра», – сказаў я таксісту. «Законная колькасць, парушэнняў правілаў няма». У таксіста палезлі на лоб вочы, калі ён убачыў тупа. «А гэта?» «Маленькі сабачка», – нявінна сказаў аператар. «Малюсенькая, бяшкодная істотка». Таксіст збіраўся газануць, але перамагла цікаўнасць. «Шчыры друг чалавека», – сказаў я. «Ніхто не асмеліцца абразіць яго, выказаць хаця б цень сумнення ў тым, што ён бязвінны, як верабейчык». Я ведаў, як мядзведзі любяць смакатаць лапу, не сваю, дык чужую, і часта вытвараў такое, як з Бурыкам, так і з тупам. Закасаў рукаў світара і працягнуў локаць тупу. Да самага локця, ну ва ўсякім разе дзюймы на тры вышэй кісці, змясцілася ў ягонай пашчы мая рука. І ён пачаў смактаць яе, стогнучы ад асалоды. «Мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну-мну ведаў, што калі ён забудзецца ад шчасця, не суразмерыць сілы і пачне сціскаць сківіцы, досыць злёгку ляснуць яго далонню другой рукі па мордзе, каб ён апамятаўся і, пяшчотна вінаваты, адпусціў. Але ж шафёр гэтага не ведаў. Ён бачыў схаваную ў пашчы руку і трохкутныя белыя зубы, сантыметры па 4 даўжынёй, бачыў, як зубы труць, нібы перапылоўваючы. «Пане мой Божа, на ўсё святая воля твая! Вы з цырка? Выньце! Выньце, калі ласка!» «Не выну, пакуль не павязеце!» Пяшкотная, маленькая тварынка, мініяцюрны калматы сабачка. Скотч-тэр'ер, не, нават балонка. Ціхенька ляжа ў нагах на радасць міліцыянеру, які надумае правяраць. Улючыце, небяспекі ніякай, падумай, што звар'яцеў. 3 рублі за дастаўку сабачкі на вуліцу рэвалюцыйнага дэмакрата Міхайлава. «А чорт бы з вашымі грашамі!» – ускіпеў таксіст. «Цягніце яго хутчэй на заднае сядзенне, пакуль не бачыць». Я вызваліла руку, укрытую густой зялёнай слінай, і выцер яе снегам. Мы паклалі тупа ў праход між пярэднім і заднім сядзеннямі і не без выгоды размясцілі на ім свае ногі. «Хай яго, можа, вы і сапраўды дасце яму зноў сваю затычку», – сказаў таксіст. «Хаця не, а раптам падкіне на ямені. Трымайце толькі за галаву, дасць Бог, можа, ўсё і абыдзецца». Шафёр гнаў, уцягнуўшы галаву ў плечы, але зрэдку хмыкаў, відаць, задаволены і заінтрыгаваны. «Добра, што мы пад'ехалі да майго дома ў прысмерку, і ў двары не было цікаўных». Шафёр, калі мы выцягнулі тупа, настолькі акрыяў духам, што гуліва спытаў: «А шчанюка б?» На жаль, фізіялагічна немагчыма. Кабялёк. Вось павяжам, можа, тады. Таксіст загагытаў і рвануў з месца. Жыў я тады ў кватэры на 5-м паверсе. Мы ўсцягнулі звера туды і перш за ўсё накармілі. Я схарчыў яму бохан хлеба, паліты паловы банкі згушчонага малака, а пасля спаіў 2 пакеты малака звычайнага. За гэты час наплыла ванна, і мы, распрануўшыся да трусоў, агульнымі сіламі перавалілі яго туды. Ён ведаў толькі летняе купанне ў рэцы, і таму спачатку узвыў ад гарачаватай вады, як грэшная душа ў пекле. Але паступова пачалі адыходзіць лапы, мядзведзіш непрыставаныя бадзяцца па снезе, бо іх голыя пяткі, і ён супакоіўся. 4 разы давялося яго мыліць, пакуль чацвёртая вада не стала празрыстая, а мыльная пена белая. А пасля я расшчодрыўся і закаціў яму 5-ю ваду з бадусанам, і ён блаженна ляжаў у пене, цяпер ужо зялёнай і пахнучай лесам, і сніў пра верасовыя паляны ў векавых соснах. А пасля мы насуха выцерлі яго, узвалілі на тахту, укрылі посцілкай так, што стырчала адна галава. Так нам здалося больш смешна. І ён засоп, салодка, як немаўля. А мы селі да яго спінамі і распілі 2 бутэлькі каньяку за тупа, за яго шлюб з вялікай мядзведзіцай і за хуткае з'яўленне малой. Словам, за ўсё, за што п'юць мужыкі, калі яны адчуваюць, што непасрэднай прычыны для выпіўкі няма, а што яны проста харошы народ. Другі мой мядзведзь пражыў у мяне 2,5 месяцы. І слова гонару, гэтыя месяцы былі аднымі з лепшых месяцаў у маім жыцці. Слаўна нам жылося. Ён пасыціў, посць стала лісняной і чыстай. Любіў качацца ў снезе і купацца. Спаў ля батарэі, але часам клаўся да мяне ў ногі і ўпарта не хацеў злазіць з тахты. Я ведаў, што ён ніколі не зачэпіць мяне, ніколі не звярэе, што гэтыя сталёвыя простыя кіпці, толькі злёгку сагнутыя на канцы, ніколі не ўдарыць. Звяры умеюць помніць дабрыню. Але што я мог зрабіць? Улетку я заўсёды ад'язджаў на некалькі месяцаў маляваць, і на каго я мог пакінуць яго ў горадзе? А ўзяць і вазіць з сабой? Мне заставалася суцяшэнне, што я даў яму пару месяцаў харошага жыцця, якое нічым не было азмрочана. Хіба што спачатку дні 3 маёй маўрскай мартышкай па мянусцы Лявонька, а калі паважліва, то Леонідам Юльевічам, таму што прынеслі мне яго ў ліпені. Сусед мой па пляцоўцы, аднак, зваў Лявоньку часцей за ўсё лацінскай відавой назвай – Черпкопіфікус фулідінус, рыпучай у першай частцы і намякаючай у другой. Ён быў вучоны чалавек, сусед. «Фулігінозус ты!» – і прыбаўляў. «Эккая прыподлая абезьяна!» Малпа была сапраўды падлючая. Варта было засмяяцца з Лявонькі, і ён у адказ круціў пальцам ля лба. Пакрыўдзіць нехта, і ён, калі прыйду я, скакаў да мяне і лапатаў на вуха нешта яраснае. Навадзіл ябеду. Па словах таго ж суседа. Паспрабаваў Лявонька даводзіць сваімі подласцямі і тупа. Але той, урэшце, страціў цярпенне і так рыкнуў на яго, што бедалага узляціў на шафу і дрыжучы сядзіў там з гадзіну. А назаўтра я застаў ідылічную сцэнку. Леонід Юльевіч сядзеў на мядзведзі і з самым падхалімскім выглядам перабіраў ягоную поўсць, хаця нічога там не было і быць не магло. Заўсёды так з гэтымі нахабамі. Гаркнеш – і стануць лізаць. Так што і тут усё абышлося як найлепей. І я рад быў, што звер уратаваны, што яму добра. А на пачатку мая выйшла нарэшце згода наконт маёмасці. А на пачатку мая выйшла нарэшце згода наконт маёмасці. І я завёз тупа ў запаведнік і пакінуў там. Жыць на волі і для волі. Недзе праз год з'явіўся да мяне чалавек, які пабываў непадалёку ад запаведніка. Адзін з тых някепскіх увогуле людзей, якія, аднак, больш за ўсё любяць перадаваць вам непрыемныя для вас чуткі і плёткі пра вас. Ён і перадаў мне, што тупа застрэлілі. Спачатку нібыта ён выйшаў проста на 9-гадовага хлопчыка і 5-гадовую дзяўчынку, якія збіралі маліны. Хлопчык павёў сябе па-геройску, уцёк, кінуўшы сястру. А калі прыбег з дарослымі, мядзведзь і дзяўчынка гулялі. І ён нават хацеў пайсці, але яна чаплялася за яго і смяялася. І хаця ён вырваўся б і ад 10 дарослых, ён цярпеў. Тупа занадта добра ведалі і на гэты раз нібыта даравалі. Але хутка здарыўся канфлікт міжнародны. Яго панесла на нейкую замежную дэлегацыю. І там ён задумаў пагуляць ужо не з дзіцем, а з дарослай стервай, якую вызвалілі ад яго ў стадыі моцнага шоку. Я прымерна уявіў сабе, як магло адбыцца такое вызваленне. Мядзведзі почасту паміраюць, як людзі, стогнучы і прыціскаючы лапу да раны і грызучы зямлю. І ў ціхім непразуменні, адыходзячы на ёй. Каму ўжо ведаць гэта лепей за мяне, паляўнічага, сына і ўнука паляўнічых? І менавіта таму я з'еў бы жыўцом усе гэтыя паляўнічыя заказнікі, запаведна паляўнічыя гаспадаркі на качаных азёрах, дзе звер адзін супраць многіх узброеных. І ўсё такое іншае. Паляванне толькі тады паляванне, калі яно адзінаборства. То што ўжо казаць пра звяроў, якіх мы кідаем у рабства, прывучаем любоўю, а тады забіваем толькі за тое, што яны любяць нас і шукаюць нас. Было гэта так, як быццам я сам адвёў сябра у камеру смяротнікаў. Чаму я не меў магчымасці прывучыць яго, як таго першага? А дзе я мог яго прывучыць? У каменнай клетцы, куды яго сілаю ўзялі з вольных лясоў? Чаму той, падчас вайны, калі людзі звярэлі, гатовы быў пазнаць мяне, калі б я паказаўся? Толькі таму, што на яго не шкадавалі цеплыні. І дзе яна была ў гэтых з імуществам? Куды яна падзелася? Пасля, праўда, мне расказалі зусім іншае. Той самы аператар, з якім мы купалі тупа. Я расказаў яму пра чутку, і ён сказаў, што гэта лухта, што мой звер ходзіць і зараз. Але я баюся гэтаму паверыць. Ён ведаў мае адносіны да мядзведзя, і як чалавек душэўны і тактычны мог схлусіць. Часам я ўсё ж сню, як малады мядзведзь ідзе лесам, выварочвае калоды і сыплецца на яго вінна-чырвонае і залатое лісце. І выходзіць яму насустрэч сівы патрыярх, той, першы мой мядзведзь. Яны сядаюць ля мурашніка, і побач з імі сядаюць бацька, дзед Марка і я, ці то яшчэ падлетак, ці ў сённяшнім веку. У іх лапы, у нас дубчыкі ў руках. І мы, усе жывыя, сядзім за адным сталом, і ападае на нас лістота. Так, былі ў мяне мядзведзі. І менавіта таму мне ўсё цяжэй і цяжэй робіцца адбіраць у жывёл свабоду. Адзінае, дзеля чаго існуе ўсё чыста жывое на зямлі.